ci suñu jotaay bi ñi genn bi aunillahi wa minnatihi ñu ngi won ci islam sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda gisoon nañu riwaya yi nga xamanteni ñoo ñewoon ci duggu ci l'islam mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu waxon nañu li nga xamne moy riwaya bu ñeuk bi doon wax ne ci la jaaroon ci seureum dal di koy duma fitnal ko mom jeukeram ji sa'id ibn zayd ibn amr ibn nufayl radiyallahu ta'ala anhu wa arda ak benen riwaya bi nga xamantene ni mom la imam ibn mujahid ak imam ata dal di solo ci islam sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda tawxon nañ ne riwaya bob mursal sahih la moy mursal bu werr la ta mom la imam ibn ishaq dal di won solo alayhi rahmatullah gis nañ tamit ne mom sayyidina umar ibn al-khattab ci riwaya bobu moy ne dafa ñewoon ci kaaba gi ginaaw bi mu wéré doon sét ay andondowam yim doon nanal doon and di nan sangara fekku len fa mu ne na dem wëri kaaba ga be mu démé fa la fekk yonentima alayhi salatu wassalam di julli mu ne xaarama taxaw deglu li muhammad alayhi salatu wassalam di wax neena bamuko deglo mu ne falamma sami'tu alqur'ana raqalahu qalbi bima deglo alquran ci la ci sama xol toy neena ma dal di koy top ba keureum lata muy duggu keureum manako mu garal ma l'islam ma dal di tup mom nak gison nañ ne sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu bima duggé ci l'islam limu def comme li imam ibn ishaq jele ci nafi'a mu jele ci abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum muné ba mu xeyé limu jëk def moy dafa dem laaj ana kan mo daq toxal xabar ñu ne ko moy jamil ibn ma'mar al-jumahi mu dem ci jamil mo mele dal di koy wax gis nañ ban démé ci wa quraysh ka kaaba ga ni mu gaawé mom jamil netali ko fa xex bi doxon digënté mak mom ak kuffar quraysh ni alayhim la'inullah ba ni al-aas ibn wa'il as-sahmi alayhi min allah ma yastahiqu ñew dimbaliko ci duma xex bobu mu nekkon bi mu xexé ba sonu ba tok ñu tim ko diko door mom nak sayyidina umar waxon nañ la riwaya deuxième bi jaar ci ñom imam mujahid ak imam ata moy li gina wër insha allah ta'ala mom nak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda diko al-aas ibn wa'il as-sahmi alayhi min allah ma yastahiqu protéger bagn bayiko nelen ana lan mo xew ñune ko saba umar de mo jeng dal di duggu ci diine ju bes ji munalen fama rajul ikhtar li nafsi amran famadha turidun nelen arete len goor lo go xamne dafa tanal bopam bir ana lan ngeen beug ndax yaakar ngeen ne bani adi ibn ka'b yuslimuna lakum sahibakum hakadha khallu anir rajul nelen ndax yaakar ngeen ne banu adi gimu bok dinañ len dal di livrer sen mbokk mi ale bayyi len ko ñu dal di joge ci mom laka annama kanu sawban kushitan ñu melni yere ñu ko muuron bim len ne bayyi len ñu dal di koy bayyi mom nak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bimu duggé ci diine ji gaay xew xew bi bimu amé kuffar quraish ni bayiwuñu ko daño continuer te suba ga ñu daldi dem kërëm ngir fekk ko fofele lool la imam comme ni nga xamne non la ko imam al-bukhari rahimahullahu rahimahullahu ta'ala solo ci sahih bi jele ko ci sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mun baynama huwa fi ad-dari khaifan idh ja'ahu al-aas ibn wa'il as-sahmi abu amr alayhi hullatun hibar wa qamisun makfufun bi harir wa huwa min bani sahm wa hum hulafa'una fil jahiliya فقال ما بالك قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت قال لا سبيل اليك بعد ان قالها امنت فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال اين تريدون فقال نريد هذا ابن الخطاب الذي سبق نريد هذا ابن الخطاب الذي صبا قال لا سبيل اليه فكر الناس موم امام البخاري رحمه الله مودال دي سولو تي باب اسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جله حديث بو خامني مونكو جله تي دوم جي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما موم مون بن بس بو خامتيني ني امنا دا فا ام بن بس bayna huwa fi ddar khaifan ben bes muné sayyidna umar radiyallahu anhu dafa nek keureum muy sen keur ñom daldi tit ndax kuffaru quraysh ni ñom biñu ko duma ba al-aas ibn wa'il wax ak ñom ca kaaba ga bayyi wuñu ko bañu xeyé dañu outé wat keureum moy dañ ko bayyi wo ndax pa bi waxna me dal ñu togaat seen biir mbir mi manuñu ko supporter te suba ga ñu xey keur sayna Omar ibn al-Khattab ne buñu deme dal dinañ ko lijeenti neena mom bamu fa nekké mom sayna Omar radiyallahu anhu ci biir keur gi khaifa nek ku ragal ku tit idh ja'ahu al-aas ibn wa'il as-sahmi ci lako al-aas ibn wa'il as-sahmi li abu amr dal di dikkal alayhi hullatun hibar wa qamisun makfufun bi harir mu ngi sol burda bo xamantene ni ak ben khamis bo xamne dafa am ci shuala ci suala mom nak al munew wa huwa min bani sahm ta mom al aas ibn wa'il ci bani sahm la bok wa hum hulafa'una fil jahiliya ñom suñuy allié lañu won ci jahiliya ñom wa banu sam allié lañu won wa banu adi qala bimu ñewé mom al-aas ibn wa'il alayhi min allah ma yastahiqu fa qala ma baluk mun sayyidina umar ibn al-khattab ana lan moy sa mbir lan mo xew ba nga nek sa keur ni tit قال مام سيدنا عمر بن الخطاب نكو زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت منكو كات سا نيون دي وا قريش اك تاميت وا بنو سهم نيوم كات دانيو دوغو نينا نيو نه دانيو نييو ني غير رايما داخ لان اسلمت ليما دوجو تي دين دي موتاخ موي لي اجلي اسلامي qala bimu waxe lol al-aas ibn wa'il ne ko la sabila ilayk amul yon dem ci yaw moy bul tit dina dem waxat ak ñom nima waxe won ak ñom gison nañ ci riwaya bu imam ibn ishaq bi moy bamu tuube xey wax ko ca kaaba ga dañ ko door ba mu xex ak gaay ba sonu ne len def len lu len neex gaay diko door ci suba ga ñu xey kërëm ne dañ koy ray al-aas ibn wa'il ñewat fekk ko ci kër gi ne ko lan la mu ne ko sa wa ñoñ kat ñone dañ may ray ndax lima tu mu ne ko amul duñ amuñu yoon accès ci yow neena mom sayyidina umar radiyallahu anhu mom mi nga xamne hadith bi abdullah ibn umar dako jele an abeehi la imam al bukhari wax mu jele ko ci bayam mom lay netali suwaram mune ba'da an qalaha bi nga xamantene ci lal ans ibn wa'il as-sahmi ne ko amul ñom amuñ yoon pour jot ci yaw neena amintu ci la amé sécurité ci la amé ak koluté na xamné légui kon sama problème sama tita nga man na dem neena fa kharaj al-aas falaqiya an-naas qad sal bihim al-wadi mu genn ci kër gi bimu ubbé kër gi genn gis nit ñi fess del ci xurwi kër sayna umar ibn al-khattab gaay wër ko fess fa del né mom lañuy xaar na genn rek ba ñu genn ko neena mu ngi fekk ñu fess del ci xurwi fa qala mom al-aas ibn wa'il wa kana sayyidan min uzama'i quraysh ta dafa nekkon sang ci kilifaay quraysh mom al-aas ibn wa'il munelen ayna turidun e yeen ana fan ngeen beug dem ni lan moy seen mbir ba ngeen wër ni bari fi ci buntu keur gi faqalu gayne ko nuridu hadha ibn al-khattab alladhi saba ne ko ñun ki ñu bëgg moy ibn al-khattab mi ci biir kër gi di umar mi nga xamne dafa jeng baye suñu diine ji dugg ci diine ju bes gi mom lañu soxla ngir def ci mom qala mom al-aas ibn wa'il as-sahmi nalen la sabila ilay amu ngeen yom jëm ci mom bim len waxe lol fakkaran nas nit ñi melni niñu fessa won fofu mu ñu dal di fay joge wat comme nam len ko waxe won bam len fekke ñukoy door ci kaaba ga mu ne len ma joge len fi bayi len arrêté len ñu dal di melni mubbu yu ñuko solalon melni ay weñ yu songonu mango bo ñewé jégué mango bi rek ñu nawando ñom ñepp ñu tassaro ndax lan kilifa lu ta kaddom lu mu wax gaay top ci kon ñu gis ne gis nga kuffar quraysh ni sayyidna umar ibn al-khattab te li bokku na ci li appuyer waxon na la riwaya bi nan ba mu toubé dafa genn ñu def ñaari sappé sayyidna umar nek ci benn bi sayyidna hamza ci benen bi ñu dem ba ca kaaba ga balen kuffar quraysh ni gisé tit go xamné masuñu ko tit riwaya bobu dafa da'if ta riwaya bobu non mom la imam az-zahabi rahimahullah don wax tamit ne dafa da'if ndax waxon nañ la ishaq ibn abi farwa mom nga xamné da'afahu al-ba'd wa tarakahu al-akharun da am ño xamne dañu ko daifal ci borom xam xamu hadith yi ñi ci dess ne mom matruk la dal likoy bayyi moy ko xamne ay waxam ken du ko deg lolu mom la mota imam az-zahabi rahimahullah ne hadith bobu werul ta non seulement même mom lim wax non moy deug ndax ishaq ibn abi farwa bobu lolu mo am ci mom mota hadith bobu werul te da ngay gis ne bi ni ni Imam al-Bukhari solo le fait que xolali Sayyidina Abdullah ibn Umar wax mune bayna mune deglul Imam al-Bukhari dane hadathana Yahya ibn Sulayman qala hadathani ibn Wahb qala hadathani Umar ibn Muhammad qala fa akhbarani jaddi Zayd ibn Abdullah ibn Umar an abihi qala baynama huwa fi ad-dari خائفا اذ جاء العاص بن وائل السهمي امام البخاري رحمه الله من نيتالي نانيو سما سيرين دي يحيى بن سليمان موم من حدثني نيتالي نان ابن وهب دي طالب امام مالك بو مك بوب عبد الله بن وهب قال من رحمه الله عليهما من حدثني عمر بن محمد عمر دي دومي محمد موما نيتالي من ابن وهب قال من اف اخبرني جدي سمام موما نتالي زيد بن عبد الله ابن عمر دي زيد دي دومي عبد الله ابن عمر عن ابي مجلتي بايام عمر بن الخطاب مو حديث بي مو حديث بو خامني بو وير لا امام البخاري مكو سولو موي مون بن بس بو سيدنا عمر رضي الله عنه نيون كرم مو موي نتالي بوبا تيت ناخ لان ko faru quraish ni encercler nañ keur gi ñu ngi fess ci buntu keur gi ne mom lañuy soxla ngir dal di koy ray ndax lan ndax lim dugg ci diine ji ta lool la wax al asim wa'il as-sahmi ñom nak kon ñu dal di dem dal di koy bayyi ndax fa lañu yem dedet ndax pa bi set lool kuffar quraish ni waxon nañ la len moy li nga xamne ci societe bob mo fa ginnona for moy mané yirna diw mais comme que mom balégi waxul né yirna ko mais day ñew rek né len arrêté len ñom ñu dem motax gaay dañuy dem tok seen xol dugat mom ñoo support mbir mi ñu né way ibn al khattab fek ñu ray ko xala ñu demat légui ñom yamu ñoon fofu mais ñu defaat lenen comme ni nga xamne ginnaw hadith biñu wax ni mom la ci imam al bukhari rahimahullahu ta'ala tek ba legi ci kitab manaqib al ansar bab islam umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom imam al bukhari rahimahullahu mun hadathana ali ibn abdullah qala hadathana sufyan qala amr ibn dinar sami'tuhu qala قال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال قد صبأ عمر فما ذاك فأنا له جار قال فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت من هذا قالوا العاص بن وائل موم امام البخاري رحمه الله من نتالي نانيو علي بن عبد الله موم من نتالي نانيو سفيان سفيان جليكي عمرو بن دينار سفيان بي موي سفيان بن عيينة موم مو جليكي عمرو بن دينار مو ماك مو مله سمعته مو دغنا كو قال مو موم عمرو بن دينار جله تي عبد القال من ننا عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ننا لما اسلم عمر بعمر سيدنا عمر رضي الله عنه توب اجتمع الناس عند داره نين ني دانيو وور دانيو داجالو فو بونتو كرم تي كرم موم سيدنا عمر وقالو ني نصبا عمر عمر قد دال دي ناي جينغ ген تي سي دين ني سونو مان ني ديم تي دين جو بيس دي موم سيدنا عبد الله ابن عمر منوا انا غلام فوق ظهر بيتي تمن كدما نيكون اب غوني نيكون نا سي كاو توا كيرغي لا ييغون غير دي خول نين ني نين باري نانا موم دي سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه bimo yegge ci toa bi neena ma gis nit ñu bari legi ñom lan lañ doon wax mu ne ñom kon dañ doon wax ne saba umar umar dafa jeng faja'a rajulun alayhi qaba'un min dibajin fa qala qad saba umar fama dhaak neena biñu nekké nonu am benn way bu joge fele benn kilifa ci goor benn goor bi kilifa ñew mo ngi sol soa bo xamantene ni mom la solon ne len nak saba umar fek len wax ak ñom ñu ne ko gis len ñu nan ñom dañuy ñew fi wër kërëm taxaw ci buntam diko xaar ndax dafa jeng mu ne len saba umar wa legi umar jeng na legi lu ngeen bëgg famaza après lu ngeen bëgg fa ana lahu jar legi man may ki nga xamne mako yir legi mu jeex قال مام سيدنا عبد الله بن عمر من رضي الله عنهما فرأيت الناس تصدعوا عنه نين ني نك دالدي جوغي فا نمو جينا گاوي بايكو مام سيدنا عمر جوغي بونتو كرم گن تخاون دون كو خار مام من فقلت من هذا قالوا العاص بن وائل نينا من كي كان لا ني نه العاص بن وائل السهمي مام Sayna kon ñu gis ne ko faru quraish ni kay lañ baye Sayna Umar radiyallahu anhu ndax limu tuup tranquillement moy ci bi ni yoon bi mu ne ko mom al-asim wa il as-sahmi ne len fa ana lahu jar lol lañ doon xaar ndax yeneen yu ñëkki ca kaaba ga bañ koy door dafa ñew rek ne bayi len ko ndax yaakar ngeen ne banu ali dina len baye ak seen mbokk mi ngeen koy def lu len neex ñu baye ko biñu xeye ñewat buntu kërëm door ne dañ koy ray ci bobu lan la len wax dalen ne joge len fi ne len amu ngeen yoon ci mom mais bi nak dalen fi fekkat ne len fa ana lahu jar man may ki nga xamne mako yir motax sayyidina umar ibn al khattab ginaaw gi ci la ané jamm am fit ngir mana genn ndax bu ñëk bi gissoo limu wax bayna umar fil bayti baynama huwa fil dar khaifan moy dafa ragalo ndax lan moy limu wax ne bim ñëwé laj ko muné za'ama qawmuka annahum sayaqtuluni an aslam ndax sa ñoon ñi kat nénañu djel na décision ferme né dinañ maray lutax ndax man lima tuub man Omar radiyallahu ta'ala anhu warda kon ñu gis né li moy islam sayyidina Omar ibn al-Khattab li moy li nga xamné moy li ci wër légui nak yenen ñu doon wax ko mi ñu wax netali bi nga xamné mo gina siiw ta ñu wax ko légui mu genn ak sayyidina Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu nit ñi def ap ay sapé wa makk gis len tit lolu ak li nekul ne dara lolu nonu le fait que mudhaif wirul te yi nek ci sahih imam al-bukhari gin ko wor fouf ak riwaya imam ibn ishaq bi nga xamne nafi' moko netali nafi' jele ko ci serignum di abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma mom mu netali ni mu deme lolu moy bi mu xeye dem wax ko wa makka ñuy xex ak mom ba jant bi ki mu son wa taliha mu dal li tok ndax son go xamantene ni mujju nako son ñukoy door ba al ans ibn wa'il ñew li moy li nga xamne ci suba ga ñu demat fa ne dañ koy ray demat fa ñew yeb mu dakk len denen bi mo ne len nak legi mako yir mu jeex li moy li nga xamne moy li wer lele nak te li dakontawul ben yon ne day wonene njambaru sayyidina umar ibn al-khattab li wañu ci dara ndax moy li wer dune nak li gina siw rek moy li nga xamne mom lañuy wax dedet moy ne li nga xamne moy li wer te deugal ta moy li am deugintan ndax ni mu yoon yi mu jaar ni mu gina deugere fop wax jele li moy li nga xamne wallahu ta'ala alam moy li nonu le sayyidina umar ibn al-khattab dugge ci diine ji ñu ko doon fitnal bëgg ko ray ba al ans ibn wa'il as-sahmi dal di koy protéger mom nak islam sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda comme ni nga xamne non la abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa mun mom inna islam umar kana fathan وإن هجرته كان نصرا وإن إمارته كانت رحمة إمام البكائي من حدثني مسعر ابن مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم قال قال عبد الله ابن مسعود إن إسلام عمر كان فتحا وإن هجرته كانت نصرا وان امارته كانت رحمه موم امام البكائي رحمه الله من نتالينكو مسعر تاي جارول سي سيدنا امام ابن اسحاق رحمه الله من مسعر ابن كدام مكو نتالي موم مجهله سي سعد ابن ابراهيم ا سعد ابن ابراهيم بوبو نونو موم مجهله سي من قال عبد الله ابن عمر سيدنا عبد الله ابن مسعود من عبد الله ابن مسعود دنينا إن إسلام عمر من دغوت الإسلام سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضى كان فتحا دفنكون أك أوفرتور لون أك أوبيت لون ak ngeumam bamou duggé ci l'islam lan l'islam bi nek ouverture wa inna hijratahu ta ak gadayam mom sayna umar kanat nasran dafa nekkon ak ngañay ak dimbal gu reuy wa inna imaratahu ta ak nekkam khalifa yor mbir yi bamou nekke khalifa kanat rahma dafa nekkon yermane ci xetu sayyiduna rasulillah alayhi afdalus salati wassalam hadith bobu imam ibn sa'd dal dina koy solo imam al-haythami tamit solo nako yendinako ci al-majma mun rawahu at-tabarani wa rijaluhu rijal as-sahih illa an al-qasim lam yudrik jaddahum na mas'ud mom muné imam al-haythami bimuko ëndé muné at-tabarani solo nako te gorñu deugër la sauf que gorñu nek ci riwaya imam at-tabarani bi al-qasim mom jotewul fekkewul dundul ak abdullah ibn mas'ud jotewul moy dajewul ak mom te jeleewul ci mom nga gis ne kon dafa am rupture munaw akhrajahu al-hakim nako non imam al-hakim solo nako ci al-mustadrak rahimahullah muné mom hadha hadithun sahih al-isnad wa lam yukhrija wa wafaqahu adh-dhahabi imam azza muné li de hadith la bo xamné bu deuguer la tialale waye imam azza mom الشيخاني لإمام البخاري إمام مسلم من الحجاج دال دون كوي صلو إمام الذهبي عندك إمام رحمة الله عليهما كن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلغي في ترجمة بيغا خامن تي لا نيك كون غيس ناني نبي مو دوجي تي الإسلام موم سيدنا عمر بن الخطاب moy ki nga xamne mok sayna hamza ibn abd al-muttalib biñu bokke nek ci l'islam ci la ko faaru quraysh ni xamne nak affaire yi amna problème nam don deme dina watul deme ci non mo da sayna abdullah ibn mas'ud muy wax balegi ne ma zilna a'izza mundu aslama umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda mune deñuñu di nek ño xamne ñu fité kaw nekatuñ l'islam des ténèbres depuis sayna Omar ibn al-Khattab tu ndax bimu toubé nonu bañ def ko lolu newul ne waji moma yir rek jeexna waye dafa xex ak wa quraysh mok sonal len motax mom Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu wax ci hadith biñ la waxon sank bu Imam al-Bakkai bim jele ci Mis'ar ibn Kidam an Sa'd ibn Ibrahim bim nan inna Islam Umar kana fathan ci li top ci hadith bobu muné wala qad kunna ma nusalli 'inda al-Ka'ba hatta aslama Umar فلما اسلم قاتل قريش حتى صلى عند الكعبه وصلينا معه موم امام ابن مسعود رضي الله عنه من بيمو توبه نونو من موم نون جولين ني ماسون وون دي نيامي دي جولي تا كعبه غا با ني سيدنا عمر بن الخطاب دي توبه بامو توبه نك كي لا خيخ اك وا قريش fofele ci kaaba ga bani nga xamantene ni ci lañuy mana ñun julle fofele da wax nañ la bimu tuube lim jëk ka def moy xex ci suba ga le yegle mbir ma dem soxante gaay jonante ak ñom ba son waye mbolo kenn xexul ak mbolo motax mom sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu bimu neewé non nak ko faaru quraysh ni ginnaw gi daño accentuer affaire yi waye ba laño ag ci lolu pour duggu ci jeexal tarjuma bi mom bu sayna umar ibn al-khattab nonu la nekke fofele ci makkah al-mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman bani nga xamantene ni ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam ginaaw bi nga xamne mom ci la dugg ci l'islam sayna hamza ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda momi duggon waye quraish dafa mujju xamne nak mirmi moy kuy bëgg de wéxu bañu gisé né nak mbir yaang leen di jaar nak ci seen barbu bi ak seen bakkan bi ta manuñ ci dara ñu né nak ni ñi def moy dañuy redoubler mbugal yiñ doon def non seulement yiñ doon def yépp mais nak dañ koy intensifier tek ci mbugal yu bari yo xamne inshallah buñu paré ci tarjuma bi inshallah dinañ ci duggu mom bi lolou metté nak mom yonnent bi alayhi salatu wassalam bi gaday ju joté madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam ci la mom yonnent bi alayhi salatu wassalam dal di joxé ndigal julit ni ñuy dem fofolé ci مكه المكرمه انه مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام بمام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دال دي ген كوم نيغا خامتيني ني نون لاكو امام ابن اسحاق رحمه الله تعالى عنه وخي من ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة المخزومي وعياش بن أبي ربيعة المخزومي وهشام بن العاص من يوم نارنك حتى قدم المدينة عياش عياش بن أبي ربيعة سيدنا عمر بن الخطاب من بني نجين غير قداي بني مدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاه والسلام موم نا سيدنا عمر بن الخطاب غدايام بيمي ген دي غداي موم لا امام ابن اسحاق رحمه الله دي نتالي سي تيال لا بو خامني بو وير لا من فحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن ابي عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ابتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص ابن وائل السهمي التناضب من أضاة بني غفار فوق سرف وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه قال فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة من فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب وحبس عنا هشام وفتنا ففتتن إلى آخر الحديث إمام ابن إسحاق رحمه الله من ينتلي هجر سيدنا عمر بن الخطاب مجل من موم فحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر من نتلنا من نافع نجزن رواية بيم جلوون دون وخ تي دقوك سينا عمر تي الإسلام رضي الله تعالى عنه بمخي دم دي وخ كان موداق نتل تي موم نافع ميلكو جلوون موم دي سرينو إمام مالك ابن انس بو مك بوبله دينافع من فحدثني نتلنا ونافع دينافع مولى عبد الله بن عمر تكيكو ليبره وند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما عن عبد الله بن عمر عن ابي مجله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه mu dal di jele mom sayna abdullah ibn umar radiyallahu anhu dal di jele ci bayam di umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mom sayna umar ibn al khattab radiyallahu anhu mun ittadtu lamma aranna al hijra ila al madina ana wa ayyash ibn abi rabi'a mun biñu bëgge gadda yi dem madinatul munawwara ala sakinha afdalu ssalati wassalam man ak kuñuy wa ayyash ibn abi rabi'a ak hisham ibn al-aas daño joxe rendez-vous waxante suñu bir mom ne len ñu waxante suñ bir ne ittaatu mun lamma arannal ana wa ayash ibn abi rabi'a wa hisham ibn al-aas asami at-tanadub min adati bani khifar ñu daldi dajé fof di at-tanabu tanadub di turu ben beurep la won nek fa sarif sarif fofele falañ den ci suñu yaay maymuna radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha soriwul makka bo genné makka touti néna fofu lañ joxanté rendez-vous lan mo tax ñu doon joxanté rendez-vous ndax kuffaru quraysh ni dañoo paré won lepp né bu kenn genn ci dëkk bi buñu gis kenn ku gëm yonnati bi alayhi salatu wassalam muy genn ci dëkk bi nan day dem madinatul munawwara ala sakinha afdalu salati wassalam ta jamono ji yonnati bi alayhi salatu wassalam mom mo ngi won bir makkatal mukarrama gennagul won sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab kon mu jele ci bayam muné dañu joxante kon rendez-vous mak ayash ibn abi rabi'a ak hisham ibn al-aas ibn wa ilan as-sahmi ñu dajé kon ci beureup bob di at-tanadub min adati bani ghifar ci benn ndox bo xamantene ni fenn la fu ñuy dajalé am ndox genre bassin de rétention yoyu fo xamné dañ fa doon dajalé ndox yi ndoxu taw yi fo feulé muy ci wa banu ghifar bi benn tribu bu bokku ci kinana nga xamné beureup bop sori wol makka néna fofu lañ joxanté rendez-vous ñun ñett néna nak ñu wax waqulna ayyuna lam yusbih indaha faqad hubis falyamd sahiba néna ñu waxanté ñun ñett né nak buñ xeyé suwa fofu lañ joxanté rendez-vous buñu xeyé nak heure biñu wax kuñu ñaar ñu fekkante keneen ki gisuñu ko ñu xamne koku kon kuffaru quraysh ni dañu xam suñu plan bi ba teyé ko kon nak ñaar ñi nga xamne ñom jot nañu aksi ci li rendez-vous bi buñ togué touti gisuñ ki ci dess ñom nañ dem ñu xamne kon ki ci dess dal dinañ koy japp nena fa asbahtu ana wa ayash ibn abi rabi'a 'inda at-tanadub wa fatina li hisham qawmuhu fa habasu 'anil hijra wa futina faftatan mune biñu xeyé ñun man ak ayash ibn abi rabi'a radiyallahu ta'ala anhumama mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhumama wa ardaahuma neena ñu daldi dajé fo fañu waxon di at-tanadub mais mune nak wa kër hisham mom ibn al-aas ibn wa'il as-sahmi العاص بن وائل مين لا وخون ني موم مو نيوون ما يير سيدنا عمر موم مومله دومام دي هشام سين وا ньоญ دال دي كومبراندر ني كي دا نارا غاداي ني دال دي كوي جاب فينال كو فوفو واخلو كو لي نبغ موم مو توپولين سي نдах دوماي تارون ننا ثم ان ابا جهل والحارث بن هشام خرج حتى قدم المدينه موم نك مونے بينو اگے نيوم المدينه مدينه المنوره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اك عياش بن ابي ربيعه مونے فلما قدمنا المدينه نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء مونے بينو اكسي مدينه المنور على ساكنها افضل الصلاه والسلام نون دانيو واتش ديم تي وا بنو عمرو بن عوف تي قبا فلان ديم ماك عياش ابن ابي ربيعه دال تي نيوم ننا وخرج ابو جهل بن هشام والحارث بن عياش والحارث بن هشام الى عياش ابن ابي ربيعه وكان ابن عمهما واخاهما لامهما حتى قدم عليه علينا المدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه فكلمه وقال له موم سيدنا عمر بن الخطاب بلغي موي نيتالي مون بيو ديفه نونو ماك موم دي عياش بن ابي ربيعه نيو كي ديم كتا ديس موم japp nañu ko ñun ñu continue suñu yoon neena ba niñu agge madinatul munawwara ala sakin afdalus salati wassalam ñu dal ci wa bani amr ibn auf ci quba neena ci la abu jahlin alayhi min allah ma yastahiquhu ak freram grand freram di al harith ibn hisham di al harith di domi al hisham nga xamne ñom ñaar frère abu jahl la won abu jahl ibn hisham ak al harith ibn hisham grand frère am la won ñu dal di joge makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ñew yathrib ngir delo si iyash ibn abi rabi'a mi mom sayna umar ibn al khattab munew kan ibn ammihima wa akhahuma li ummihima munew mom iyash ibn abi rabi'a radiyallahu anhu wa arda dafa nekkon sen domi bay tekh ñom ñaar abu jahl nak freram bi di al harith bi mu juna tup di al harith ibn hisham radiyallahu ta'ala anhu wa arda mune ñom ñaar ñu genn nak ne dañuy jël ci ñew madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam ngir jël ci sen frère bi ndax non seulement mom ayash ibn abi rabi'a sen doomu bay texle won mais tamit sen ñom ño bokkon yaay abu jahlil ak al harith ak ayash bi ño bokkon ben yaay ay bay lañ bokul abu jahlil ak al harith ño bokku bay ak yaay mais ayash ibn abi rabi'a bi ñom ñaar dañu bokk ak mom yaay mais bayam mom bay texle ci ñom ñaar di abu jahl nak al harith ibn hisham legi nak neena biñu ñewé madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam mun wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makkah ta bobu yonent bi alayhi salatu wassalam di ndaw yalla li mom mu ngi fekkon mu ngi nekkon makkatal mukarrama زادها الله تشريفا وتكريما من فكلمه وقال له ني نيو فك ني فوفو ني دال تي وا بني عمرو بن عوف تي قبا ني اكسي ابو جهل لك الحارث ابن هشام ني ن موم عياش بن ربيعة ني وخك موم نكو ان امك قد نذرت ان لا يمس ان لا ان امك قد نذرت ان لا يمس راسها مشط حتى تراك ولا تستظل من شمس حتى تراك نيوم بي نيوي ني تك بن بلان ابو جهل اك فريرام دي الحارث بن هشام ني نيو بور جيل سي سين موك مومو دي سين دومو ياي تي تاميت دي سين دومي بايخ دي سين فرير سي كوتي ياي ني نكو ياو عياش غيسغا سا ياي inna ummaka qad nadarat wat nañ ne gis nga sa yaay ga nga bayyi makka di suñu yaay ñun ñi dafa nidar moy neena bopam bi du laal peñe du ko laal du peñew day bayyi nonu salté dotul defati dara tu mu ranké fe gisulo ta neena tamit du kerlu du tok fu ak ker nek ci jant bi lay tok waaw fek gisatu la nga delu ci makka te joge yathrib gi nga nek neena bim len ko waxe farqalaha mom ayash ibn rabi'a biko abu jahl nak al harith ibn hisham waxe mom lolou mom nak mu daldi liñ ko wax ci yaayam mu daldi toy xolam mu daldi yeureum yaay gi ba pare nak ne len bim waxe bim gisee sayna umar ibn al khattab gis bimi wax ak ñom biñuy wax ak mom ñu commencé melni ku koy convaincre liñ wax ci yaayam mu xol bi dal di commencé toy naka la mëna nek fi sama yaay nek feulé sama genn gi tax peña dootul layl bopam ta dootul teogati ci ker ci naaju lay nek sayna umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda neena fa qultu lahu maneko ya ayash nako yow ayash انه والله ان يريدك القوم الا ليفتنوك نكو عن دينك فاحذرهم نكو عياش ماغي واتي يالا ني غيس نيا نيار ني بغلوج لا دودول ني فتنال لا س دينه mangi lay moytu li yaftinu ka an dinika fahzarhum mang lay moytandu ko len moytandu ko len ñom ñaar ñi li ñu lay wax ap plan la buñu tek sayna omar radhiyallahu ne mbokam mi ñun aksi nañ ba fi gis nga abu jahlin mi akal harith mi ñew plan lañ tek ngir de lola ngir bo deme ñu fitna la ci sa dini fa wallahi law qad aza ummaka al qamlu lam tashatat tamam umar radiyallahu anhu mangi watne sa yayi teñi dañ ko sonalawul rek ñom ñaar gi neenañu mu nga fa dotul peñe wotu bu lol moy dotul sangoti sax bay raxasi bop bay peñe te ci naaj yu lay tok mu ne ko mangi wat yalla ne gis nga sa yayi bu ko gis nga teñi puyi buñu ko sonalon wat naane dina peñe bopam bi ni luñu wax du deug walaw qarishtad alayha har makkah lastadhallat tamang lay watal ne gis nga tangoru makkah wek nimi tangé mak yow xam nañ ko fa lañ joggé fa lañ dekk fa lañ massa xam makkah nimi tangé wat na ci yalla ne bu ko naaju makkah wi lakon wat na ne dotul tok ci naaju dina dem kerlu ji moytul ma kon ñaar ñi li ñu wax man Omar gisuma loolul ne li plan la buñ tek ngir del loolu fitna la ci sa diine tax ñom taay kenn gëmu Abu Jahlin mom ci kéfer la déwé Al Harith ibn Hisham bien après mom le tout ta fath Makkah ñu ne ko nak bim leen waxé lool mom Sayyidina Omar radiyallahu anhu bim waxé lool Ayash ibn Abi Rabi'a néna mé Ayash radiyallahu anhu mom dal du koy deggal ci lolu mu wax muné abur qasama ummi kom kara sama yaay watna né mom dotul sangoti dotul peño woti ta dotul joge ci naaju fek ñewatuma damay dem dal ngir respecter lolu nga xamné ni daram bom mu def ba lolu dal teggé ko ci kawam lu choono gu metti gogu mo pare muné wali hunalika malun fa akhudhu am plus sax amna fa alal yow Omar buma dello ba sama yaay dello ci lim nekkon ma jël alal jaba fa am dal di dello fa aba alayya illa an yakhruja ma'ahuma sayyidina Omar ibn al-Khattab muné mu bañ nangul limako wax ludul né mom dal il faut mu andak gaay andak Abu Jahl ibn al-Harith mom dal mujjumako waxna ba sonu me convaincre mako nena man sayna Umar ibn al-Khattab maneko wallahi innaka la ta'lam anni lamin akthar quraishan malan mola wala muneko anni akthar quraishan malan falaka nisfu mali wala tadhhab ma'ahuma muneko yow Ayash waxna degeloma kay nak ma waxat la lenen amana nga nanguli lamin aksari quraishin malan wala mune watna ci yalla ken yow de Ayash xam nga ne man di Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bokuna ci ñi upp alal quraish min aksari quraishin malan bokuna ñi upp alal ci quraish falaka nisfu mali wala tadhhab ma'ahuma khajna sama alal jima am limay barile alal bokku ci ñi upp alal quraish parena ngir door khaj sama alal jima am yeb sama bien yeb khaj ko ci digg bi nga jël wal ben côté bi nga ma jël li ci dess ta nga baña and ak ñaar ñi ndax ñi ni plan lañ la tégal qala fa aba alayya illa an yakhruja ma'ahuma même lolu jariñul dara me mu bañ lulul ne day and ak ñom neena nak mom sayna Umar ibn al-Khattab falamma aba illa zalik bamu bañe mom Ayash ibn Abi Rabi'a lulul ne mom dal dina def li qala kila mom sayna Umar ibn al-Khattab ne ko ne wat Ayash ibn Abi Rabi'a Abu Jahl na ngi taxaw ak al-Harith ibn Hisham ibn Hisham munako mom sayna Omar wax sen Ayash mi mu andalon joge makka bu fi gaday ci ni ñew bëgg ko jël ci munako ama idha qad fa'alta ma fa'al فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانج عليها منكو أقوم كبنجنك خاج سما ألال ننغو وخنا لسياي بوكو ناجو لكون دينا كيرلو ننغو بوكو تيني سونالون دينا بنيو ننغو منكو نك ليجي دال kon nima mana def ak yow comme ko bañ nga dal bané nga fo nga and ak ñom jëlal sama gëlem gi fa khud jëlal naqati hadhihi jëlal sama gëlem gi bal ma jox la sama gëlem gi ma ñëwé fi gëlem la go xamné gu mus la gëlem la go xamné gu mëna daw la ta man na la rëccël au cas où mom ta tamit gelem la go xamne gu nangula waw yow dal falzam zahraha lu mana xew fexel ba yow bu wacc ci gelem gi bo ande ak ñom comme gëne nga fañ nga dem and ak ñom yow dal gelem gi bu fexé bu ko wacc mu falzam zahraha fa in rabaka min al qawm raybun fanju alayha bo deme dal ci yoon wi and ak ñom ba gis ne amna lo xamne soupsoné nga ko ke ni pexé lañ le téréleul ngir fitnal la ci sa diiné gawal dakk gelém gi seen gelém yi ñu yor sama bosoko gina gaw ta nanguna foko jëme dina fa dem ta man na ñëwaat fiñu joggé ñun ta ñom duñ la japp ah lolu le sayna Omar ibn al-Khattab mujjë wax ak andandoom bobu di Ayash ibn Abi Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu mom sayna Umar ibn al-Khattab muy netali balegi muné fa kharaja alayhi ma'ahuma nena mom Ayash ibn Abi Rabi'a radiyallahu anhu daldi genn ak ñom yor sama jëlem gogu and ak Abu Jahl ak al-Harith ibn Hisham muné hatta idha kanu bi ba'd at-tariq qala lahu Abu Jahl يا ابن اخي والله لقد استغللت لقد استغلظت بعيري هذا افلا تنقبني على ناقتك هذه قال بلى قال فاناخ واناخ ليتحول عليها فلما استووا بالارض عدوا عليه فاوثقاه وربطا ثم دخل به مكه وفتنا ففتتن مام سيدنا عمر بن الخطاب مني nonu la genné yor sama gellem gok and ak ñom mom Ayash ibn Abi Rabi'a néna biñu andé mu and ak ñaari fréram yoy ci walu yaay di Abu Jahl ak Al Harith ibn Hisham néna biñu démé ba ci yoon wi Abu Jahl al mal'un alayhi la'natullah lolo taxone wa quraysh doon ko wé Abul Hakam buré tek plan sagesse père de la sagesse lepp lu jëm ci mon excellent la ci def neena biñu démé ba ci yoon wi Abu Jahl ne ko na Ayash ibn Abi Rabi'a wallahi ya akhi ne ko yow de sama mangi wat yalla yow sama mbok laqad istaghlaztu ba'iri hadha ne ko kat sama gellem gi kat mom dal dina koy sonal melni mer lo na ko ndax li fekk ma jele ko makka ba fi yathrib gu sori gi di delu wat ak mom mom dal nek na ci choono go xamne melni gelem gi dafa siso ta mom moko tek melni dafa mer mom gelem gi moné nak man de sonal na ta mer lo na sama gelem gi afala tunqibuni ala naqatik hadhihi qala bala munako ndax way do ma supporter ci sa gellem gi ndax sama gellem gi kat sonuna ta liko dal moy li mala wax mom nak Ayash ibn Abi Rabi'a radiyallahu anhu dal di gem al mal'un Abu Jahl ne ko waw man na la supporter qala fa ana khawa ana khaliyat hawala 'alayha mu dal di yeesal gellemam wacc gellemam ngir mu wacc nga xamne gellem bu ki wé di wacc nonu ngir ki ci yé ci kaw wacc ñoomit ñu yeesal mom dé al haris ak abu jahl ibn hisham ñu yeesal seen gele muné falam mastawa bil ardi adawa alayhi fa awthaqa biñu yeesale nak ba wacc ci suuf ñu xamne ñom net ñepp ngi ci suuf ci la abu jahl ak freram bi al haris dal li tepp ci kawam rek dal di koy japp yew ko fa awthaqahu ñu tak ko bam deugar rabata wa rabat ribatan ñu dal di jël ben boom dal di koy yew japp ko yew ko bam deugar wa fatanahu ñu dal di koy fitnal fa tetan mom nak mu dal di fitna top ci fitna gogou ndax jamono fitna mom bu kenn nan damay expose sama bop wuluna sama bop dedet moy mu top len te lañ beggone moy ne même boudé ne xolam gëmuko waye mu dal di len top ci lool wa dakhala bihi makkata naharan mu dugg ak ñom bir makka ci ak beccëk ñom ñaar ñu yew ko dugg ak mom bir makka ak beccëk